kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1469 zł. Teraz za 1369 zł. Taniej o 100 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Cztery osoby zatrzymane w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. ABW przeszukało m.in. mieszkanie Zbigniewa Ziobry. Jest ostateczna zgoda unijnych krajów na wypłatę Polsce pieniędzy z KPO. To pierwszy wniosek na kwotę ponad 6 miliardów euro. Wieczorem mecz o udział w Mistrzostwach Europy. Kibice na stanowisku. Polska zagra z Walią. Kilkadziesiąt miejsc w całym kraju przeszukali agenci ABW w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Zatrzymano cztery osoby. Przeszukane zostało m.in. mieszkanie Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówi, że byłego ministra sprawiedliwości nie było w domu. Prokurator się kontaktował z rodziną, prosząc o otworzenie tego mieszkania, domu. To okazało się bezskuteczne. Wobec powyższego, zgodnie z przepisami, konkretnie z artykułem 224 Kodeksu Postępowania Karnego, do tej czynności została przebrana po prostu inna osoba, aby ta inna osoba brała w tym udział. Prokurator dodał, że przeszukanie przeprowadzono zgodnie z przepisami. Tam też uczestniczył prokurator w tej czynności, żeby była jasność, tak samo jak przy wszystkich innych przeszukaniach, co jest w zasadzie, jest na pewno czynnością taką, która nie jest wymagana przez przepisy, a założyliśmy na starań, żeby to było przeprowadzone w sposób niebudzący wątpliwości. Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać ofiarom przestępstw. Nieprawidłowości w jego działaniu wykryła Najwyższa Izba Kontroli. Jej raport mówi m.in. o niegospodarnym i niecelowym wydawaniu pieniędzy. Unijne kraje ostatecznie zgodziły się na wypłatę Polsce pieniędzy z KPO, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Chodzi o pierwszy wniosek na kwotę 6 miliardów 300 milionów euro. Pod koniec lutego Bruksela uznała, że Polska spełniła wymogi gwarantujące m.in. niezależność sądownictwa i odblokowała ogromne pieniądze. Kluczowa była oczywiście decyzja z końca lutego, bo ona otwierała Polsce drogę do unijnych funduszy z KPO. Ale sfinalizowanie procedur jest niezbędne, by pieniądze popłynęły. Oczekuje się, że nastąpi to za kilkanaście dni. A na co zostaną przekazane pieniądze z pierwszego wniosku? Między innymi na inwestycje w czyste powietrze, termomodernizację domów jednorodzinnych czy dopłaty do wymiany starych pieców na nowe. Oraz na dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach tzw. białych plam. Pieniądze będą też na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach, modernizację przejazdów kolejowych czy niebezpiecznych punktów na drogach. Cała pula dla Polski z KPO to prawie 60 miliardów euro, które trzeba wykorzystać do 2026 roku, co będzie sporym wyzwaniem. Beata Płomecka, Polskie Radio. To długi i poważny proces, tak o wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezes NBP, mówi Polskiemu Radiu marszałek Sejmu. Szymon Hołownia sprecyzował, że wniosek zostanie poddany analizom, co może potrwać do 2 tygodni. To są analizy naszego biura prawnego, a później zostanie skierowany do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie prowadziła proces badania tego wniosku i będzie prowadziła taką procedurę podobną trochę do postępowania prokuratorskiego, a więc będzie to z użyciem wyłączenia jawności, będzie wzywanie świadków. To może zająć od kilku do kilkunastu miesięcy. Dziś grupa posłów złożyła wstępny wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Zarzuca mu się m.in. naruszenie konstytucji. Koalicja Zdolności Opancerzonych na rzecz Ukrainy rozpoczyna dziś swoją działalność. Udział w niej oprócz Polski zadeklarowały dotąd Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. Koalicja ma mobilizować się sprzymierzeńców Ukrainy do przekazywania sprzętu wojskowego i wsparcia szkoleniowego, mówił podczas wizyty w Kosowie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj się aktywuje koalicja, zaczynają się pierwsze działania. Myślę, że efekty nie o wszystkich możemy mówić od razu, bo to są decyzje poszczególnych państw, które wymagają pewnych hierarchii legislacyjnej, prawnej do podjęcia, ale jestem optymistą co do działań tej koalicji opancerzonej. Koalicja Zdolności Opancerzonych na rzecz Ukrainy to wspólna inicjatywa Polski i Niemiec. Tylko jedno spotkanie dzieli Polaków od finałów piłkarskich Mistrzostw Europy. O 20.45 w Cardiff spotykają się z Walijczykami. Mogą liczyć na wsparcie kibiców. Pan Marek i pan Błażej od rana podróżowali na mecz samolotem i pociągiem z Lublina. To jest ostatni taki mecz, który może być o coś, tak? No bo jeżeli nie awansujemy do turnieju finałowego, no to prawdopodobnie następne mecze, liczące się jakikolwiek turniej, który awansujemy, to będzie najwcześniej za 2 lata. Ja tu jestem, żeby kolegę pilnować, żeby nic mu się nie stało, żeby cały do domu i zdrowy do żony wrócił. No dobra, to zobaczycie coś jeszcze w Cardiff oprócz meczu? Ma pan coś na liście? Myślę, że tak. Na pewno zamek. Słyszeliśmy, że tu jest jakiś zamek, także na pewno zamek zwiedzimy. Spróbujemy na pewno jedzonka, które jest na Starym Mieście. Także no, myślę, że sympatycznie spędzimy ten czas. Z kibicami rozmawiał nasz wysłannik do Walii, Adam Dąbrowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja to bym powołał jakąś instytucję, na przykład kolegę pilnującego kolegę podczas wyjazdu, meczu wyjazdowego na mecz. No tak, żeby żona była zadowolona i się nie martwiła. Ale to zostawmy. Wieczorem i nocą pogodnie, to już o pogodzie. Od -2 stopni w rejonach podgórskich, +1 na południu, około 4 stopni w centrum, do 6 na zachodzie. Jutro w całym kraju słonecznie, ale wietrznie. O, nie czuję, że rymuje. Wiatr południowy, południowo-wschodni, umiarkowany, dość silny i porywisty. W rejonach podgórskich do 80, a w górach nawet do 130 km na godzinę. Jutro od 11 stopni nad samym morzem, 16 w centrum, do 19 na południu. Ale czymże temperatura podczas meczu w Cardiff dziś przed 21? To na pewno będzie gorąco. Przedwczoraj rosyjska rakieta wleciała nad polską przestrzeń powietrzną. Wczoraj w związku z tym już kolejnym incydentem ambasador Rosji zlekceważył wezwanie do polskiego MSZ. Jak rozumieć ten gest? Co może oznaczać? O tym za pół godziny porozmawiam z naszym gościem. A za chwilę o katastrofie w Stanach Zjednoczonych. W Baltimore statek zawadził o most. Przeprawa runęła. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Relacja naszego korespondenta już za moment. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 2 2 7 3 numer telefonu 71335 SMS-owo, telefonicznie rzecz jasna i mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Kontakt z nami na 3 sposoby. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. 7 minut po godzinie 15. Red Hot Chili Peppers. Reasons why I need somebody new. Just just like you. Far more shocking than anything I ever knew. Right on cue. Shindig, chopped off, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant bus into the reservation. Defunk the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Golden generate hub, sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through. Red Hoci. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, 11 minut po godzinie 15. W Maryland ogłoszono stan wyjątkowy po zawaleniu się mostu w Baltimore, a zatem niezwłocznie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Na miejscu jest Jan Pachlowski. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Amerykańskie służby wciąż poszukują osób, które wpadły do wody po zawaleniu się mostu w Baltimore. Przypomnijmy w ogóle, co się wydarzyło. Przede wszystkim chciałbym tutaj podkreślić, bo kilka chwil temu zakończyła się konferencja prasowa i gubernator Maryland Wes Moore powiedział, że wstępne dochodzenie w sprawie zawalenia się mostu Key Bridge w Baltimore wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. To jest dokładny cytat. Wstępne dochodzenie wskazuje na wypadek. Nie widzieliśmy żadnych wiarygodnych dowodów na atak terrorystyczny, powiedział reporterom na przed chwilą zakończonej konferencji prasowej, a najważniejsza informacja jest taka, że ratownicy w Baltimore szukają aż 7 osób po tym, jak kontenerowiec uderzył w główny most w porcie miasta. Komendant Miejskiej Straży Pożarnej powiedział, że jest to aktywna akcja poszukiwawczo-ratownicza i liczba zaginionych może ulec zmianie. Przed chwilą na ten temat w telewizji NBC News wypowiadał się burmistrz miasta Brandon Scott. Posłuchajmy. W tym przypadku dane się nie zmieniają. Wciąż poszukujemy 7 osób. Nasza aktywna akcja ratunkowa skupia się teraz na tym. Będzie kontynuowana aż do skutku. Na miejscu są specjalne łodzie i płetwonurkowie. Podkreślamy, statek uderzył w most Francis Scott Key w Baltimore, powodując częściowe zawalenie się konstrukcji. Do miejscowej rzeki wpadli przede wszystkim ludzie. Konstrukcja jest częścią miejscowej autostrady, która stanowi miejską obwodnicę. Ta akcja ratunkowa, która jest prowadzona, no, ona prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach. Temperatura wody wynosi tylko 9 stopni. Ten statek, który uderzył, miał aż 300 metrów. Oczywiście, tak jak podkreślamy, o tym powiedziałem na początku, ale też na ten temat wypowiedział się już Biały Dom. W przypadku takich katastrof, takich wypadków, od razu zadajemy sobie pytanie, czy to ma jakiś związek z terroryzmem. Tutaj dokładny cytat. Nic nie wskazuje na to, że zderzenie kontenerowca, w wyniku którego doszło do poważnego zawalenia się mostu w Baltimore, było dziełem zamierzonym i ma związek z terroryzmem, oświadczył sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Białego Domu Alejandro Mayorkas. I te nagranie w ogóle z miejsca katastrofy pokazuje, to brzmi zupełnie jak na jakim to wygląda, jak sceny z filmu katastroficznego, tak. Bo pokazuje zawalenie się tej konstrukcji. To jest taki czteropasmowy most o długości około 4 kilometrów po uderzeniu się statku. W tej chwili warunki są niebezpieczne właśnie dla ratowników ze względu na przedmioty też wiszące na konstrukcji, jednak niską temperaturę i ograniczoną widoczność. W ogóle ta konstrukcja jest częścią autostrady, która, tak jak podkreślamy, stanowi miejską obwodnicę. To się stało noc, aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby doszło do tej katastrofy w dzień, w godzinach szczytu, kiedy w tamtej części są bardzo duże korki. I James Wallace, szef Straży Pożarnej, powiedział, w czasie katastrofy wielu ludzi było na moście, w wyniku zawalenia znaleźli się w domu. Udało nam się podjąć dwójkę z nich. Pierwsza z nich nie doznała obrażeń, ale została zbadana przez lekarza. Druga osoba w ciężkim stanie została odwieziona do szpitala, informował szef lokalnej straży pożarnej, a my Podkreślamy, że w dalszym ciągu trwają poszukiwania 7 osób, ale nie jest to bilans ostateczny. I tutaj w to, że pani są nurkowie, ale też są takie specjalne podwodne drony, sonary, narzędzia do takiej obserwacji w podczerwieni, a także helikoptery obserwują wszystko z powietrza. Akcja jest rozwojowa, będzie trwać jeszcze wiele godzin. Oczywiście w tej sprawie prowadzone jest szeroko zakrojone śledztwo, ale tak jak podkreślamy, nic nie wskazuje na to, że wszystko zdarzyło się z pobudek terrorystycznych. Najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. Też pierwsze informacje, kiedy pojawiły się na ten temat, to mówiono, że na statku powstał pożar, bo widziano kłęby dymu, ale szybko ten dym zniknął. Tak więc wiele wskazuje na to, że albo to po prostu był przypadkowy dym z zawalenia się, albo ten pożar na statku został szybko ugaszony. To też jest przedmiotem śledztwa. Oczywiście na bieżąco śledzimy to, co dzieje się w Baltimore, w stanie Maryland. Opublikowane w internecie nagrania pokazują, jak statek, wypływając z portu w Baltimore, uderzył w jeden z filarów mostu Francis Scott Key Bridge. Zawaliło się kilka przęseł, o czym mówiłeś. Amerykańska Straż Przybrzeżna podała, że w most uderzył statek pływający pod banderą Singapuru. Jeszcze o samym moście, został oddany do użytku w 1977 roku. Przypomnijmy, jego nazwę upamiętnia autora hymnu państwowego Stanów Zjednoczonych. Ta konstrukcja miała, tak jak mówisz, około 3 kilometrów długości. No i ważne dla bezpieczeństwa, dla życia i zdrowia Amerykanów, którzy tym mostem codziennie pokonują kilometry. Rocznie przez ten most przejeżdża około 12 milionów samochodów. No ale godziny nocne sprawiły, że ani korków, ani większego ruchu na tym moście nie było. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy za relację. 16,5 minuty po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Tematów do komentowania nie zabraknie dziś w audycji popołudniowej, zatem serdecznie zapraszamy do Trójki. Naniosłaś mi do domu śniegu pośrodku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karaś Rogucki, nasze muzyczne niedźwiedzie polarne. 20 minut po godzinie 15. Ważny temat oczywiście, przypominając, że do wyborów samorządowych już naprawdę zostało niewiele czasu. Wybory samorządowe. Sprawdzam. A my przyglądamy się, no właśnie, i zapowiedziom włodarzy, i tym, z czym muszą się mierzyć. Burze, nawałnice, upały, susze to tylko wybrane skutki zmian klimatu, z którymi muszą się właśnie mierzyć samorządy. To wszystko wpływa i na transport, i na transformację energetyczną, sposób projektowania miast i gmin, także zarządzanie zasobami, choćby wodą. Zbliżające się wybory samorządowe to dobry moment, by przyjrzeć się temu, jak nasi włodarze radzą sobie z tymi wyzwaniami. Więcej o tym Kuba Witkowski. Idzie wiosna, a po niej lato. To czas, gdy szczególnie widać zmiany klimatu, zwłaszcza jeśli mowa o temperaturze i gwałtownych opadach. Jestem w szoku, że tak zalane. Tyle wody. Ciężko było przejechać. Chyba jak studzienka jakaś wysiadła. I między innymi ze skutkami takich zjawisk muszą sobie radzić samorządy. Jak im idzie? Jeśli chodzi o planowanie miast, tak by niwelować skutki nawałnic czy susz, to nie jest z tym najlepiej. I dowodem na to może być podejście samorządów do kwestii powierzchni biologicznie czynnych. W Marcinie Wawerskim 2 lata temu wydano pozwolenie na budowę na budynek 9-kondygnacyjny wielorodzinny, dla którego część powierzchni biologicznie czynnej inwestor zbilansował pionową ścianą, po której pnie się bluszcz. Mówi Piotr Grzegorczyk, architekt i radny stołecznej dzielnicy Wawer. No ale w prawie budowlanym, w warunkach technicznych jest napisany teren biologicznie czynny. Natomiast tutaj urząd przyjął, że pionowa ściana. I takich przykładów jest mnóstwo. O betonozie na rynkach i placach pewnie państwo też słyszeli, ale są i dobre przykłady. Parki kieszonkowe czy na przykład ogrody deszczowe. Takie miejsca, gdzie retencjonuje się wodę. Jak słychać, w zakresie architektury i urbanistyki bywa różnie. Zupełnie inaczej ma się kwestia transformacji energetycznej samorządów. Samorządy w Polsce są bardzo świadome. Przyznaje Rafał Malarowski z Fundacji Resource Poland Hub. Świadome tego, że pociąg z transformacją energetyczną już ruszył i on się rozpędza. On będzie jechał coraz szybciej. No i teraz będzie bardzo trudno z niego wysiąść. Takim przykładem może być Rybnik, który właśnie ogłosił przekształcenie okręgu węglowego w okręg wodorowy i chce być ośrodkiem nowoczesnych, ekologicznych technologii opartych na OZE. Musimy rozpocząć proces ewolucji i zmiany profilu gospodarczego miasta. Mówi prezydent miasta Piotr Kuczera. Węgiel ma w Rybniku jeszcze przyszłość przez kolejne lata, ale musimy myśleć co dalej. Innym doskonałym przykładem jest Bydgoszcz, już teraz praktycznie samowystarczalna energetycznie. Niestety miasto ma problem. Samorząd nie może sam inwestować w energię elektryczną w takim stopniu, w jakim by dzisiaj chciał. Wyjaśnia dr Wojciech Szymalski z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. To znaczy, tę energię elektryczną można oczywiście zbudować instalacje, ale nie może jej wykorzystywać. Czy sprzedać, czy w inny sposób udzielić tej wyprodukowanej przez siebie energii dla swoich mieszkańców. I tu same chęci, determinacja samorządów nie wystarczą, bo potrzeba też zmian w prawie. Reasumując, są takie obszary w dziedzinie zmian klimatu, na które samorządy mają wpływ, no i są też takie, w których mogą zrobić znacznie mniej. Każdy wyborca, który chce więc sprawdzić skuteczność włodarzy, powinien zwrócić uwagę na konkretne sprawy. Czy poprzednia ekipa sprostała wymaganiom związanym z politykami klimatycznymi? Jak dbano o lasy w jego regionie? Ile powstało instalacji fotowoltaicznych? Jak wiele informacji o odnawialnych źródłach energii było prezentowane na stronie internetowej gminy? Ile było spotkań w tym zakresie zorganizowanych? Czy w ramach struktury gminy na przykład powstało oddzielne stanowisko osoby, która jest dedykowana do rozwoju zielonej energii czy też transformacji energetycznej w tej gminie? Niestety trudniej będzie ze znalezieniem wśród kandydatów kogoś nowego, kto w obszarze walki ze skutkami klimatu ma choćby podstawową wiedzę i przemyślane propozycje dla samorządu. Mam wrażenie, że w ogóle ten temat funkcjonuje na zasadzie pewnego przyciągania głosów. Natomiast on jest tak płytko traktowany, właściwie sloganowo, hasłowo, że nic z niego nie wynika. Szkoda, bo decyzje, choćby o wprowadzaniu nowych obszarów zieleni, rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej czy transportowej, będą wpływać na jakość życia mieszkańców przez następne dekady. propozycja betonozy, złych projektów, jeszcze gorszej realizacji tychże. No, pewnie przykłady można by mnożyć, ale by może spróbujmy wyliczyć jednak te dobre, które służą lokalnej społeczności w państwa gminie. Bo jest za co chwalić samorządowców w regionie. 2 2 7 3 czekamy na państwa sygnały. Przypomnę tylko jeszcze, że głosowanie do wyborów samorządowych rozpocznie się 7 kwietnia. Między 7 a 21 będziemy głosować, a do otwarcia lokali wyborczych zostało 11 dni, 14 godzin. Popołudniowym zapraszamy do trójki. Już za chwilę skrót serwisu, informacje sportowe i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa. I ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do końca marca w MediaMarkt. Kupuj zabawki bez VAT. Stwórz swój zestaw zabawek z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Spraw radość swojemu dziecku. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna dwumetrowa lodówka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. I w tym momencie, co do sekundy, 15.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Śmiertelny wypadek w Tatrach. W lawinie zginął żołnierz wojsk specjalnych biorący udział w szkoleniu górskim. O wypadku poinformowało dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do tragedii doszło przed południem w okolicy Niżnych Rys. Kilkadziesiąt miejsc w całym kraju przeszukali agenci ABW w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Między innymi mieszkanie Zbigniewa Ziobry. Zatrzymano 4 osoby, to 3 urzędników z resortu sprawiedliwości oraz beneficjent Funduszu Sprawiedliwości. Mają usłyszeć zarzuty. Jest to bardzo poważna sprawa o charakterze w zasadzie stricte kryminalnym. Nie ma tu żadnego zabarwienia politycznego. Sprawa ma charakter urzędniczo-kryminalny, jest na etapie w zasadzie wstępnym, a więc ma charakter rozwojowy. Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Fundusz Sprawiedliwości miał pomagać ofiarom przestępstw. Unijne kraje ostatecznie zgodziły się na wypłatę Polsce pieniędzy z KPO, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. Chodzi o pierwszy wniosek na kwotę 6 miliardów 300 milionów euro. Pod koniec lutego Bruksela uznała, że Polska spełniła wymogi gwarantujące m.in. niezależność sądownictwa i odblokowała pieniądze. W sumie mamy dostać około 60 miliardów euro. Ratownicy w Baltimore szukają aż 7 osób po tym, jak kontenerowiec uderzył w główny most w porcie. Akcja trwa, a liczba zaginionych może ulec zmianie. Nagranie wideo z miejsca katastrofy pokazuje zawalenie się 4-pasmowego mostu po uderzeniu statku. Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego Białego Domu powiedział, że nic nie wskazuje na to, aby było to działanie zamierzone czy miało związek z terroryzmem. Pełny serwis Trójki o 16. To za 28 minut, co 16, a już teraz Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wieczorem zagra o awans na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni w finale barażu zmierzą się na wyjeździe z Walią. O szczegółach z Cardiff Tomasz Kowalczyk. Piłkarze reprezentacji Polski odliczają już godziny do meczu z Walią. 2 lata temu przez baraże udało im się awansować na Mistrzostwa Świata. Teraz chcą dokonać podobnej sztuki i zagrać w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni już od dłuższego czasu myślą o Walijczykach, a drużyna Smoków wydaje się dobrze rozpracowana. Będzie twardy mecz, musimy podejść mocni psychicznie, skoncentrowani i po prostu wykorzystywać swoje szanse. Twierdzi obrońca Paweł Dawidowicz, a jego kolega z linii defensywy Jan Bednarek dodaje. Myślę, że na pewno musimy przeciwnika trzymać daleko od naszej bramki. Myślę, że jeżeli my wykonamy naszą robotę tak, jak powinniśmy to zrobić, to wygramy to spotkanie. Oczywiście mamy przeciwnika przeanalizowanego, wiemy, jakie są ich silne strony. Obaj obrońcy nie popisali się w meczu ze Estończykami, fundując rywalom gola. Oby dziś koncentracja była na wyższym poziomie. Początek meczu Walia Polska o 20.45, a transmisja w Telewizji Polskiej i programie pierwszym Polskiego Radia. Dziś też rozstrzygnięcia w 2 pozostałych parach. Gruzja zagra z Grecją, a Ukraina z Islandią. To nie była gra, do jakiej przyzwyczaiła nas Iga, uważa trener tenisa Radosław Nijaki. Przypomnę, że Świątek przegrała w 1/8 finału turnieju WTA w Miami z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 4-6 i 2-6. Byłem w szoku, patrząc na to, co robi Rosjanka. Dominowała praktycznie całe spotkanie od początku do końca. Świątek nie grała zbyt dobrze, widać było to od początku. Miała problemy z bardzo mocnymi piłkami, które posyłała Rosjanka, szczególnie na jej forehand z backhandu po linii. Można było wnioskować, że to ona jakby zdominowała szybkością piłki i siłą, jeśli chodzi o wymiany. Polkę, która robi praktycznie to samo swoim rywalkom. Aleksandrowa o półfinał zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Przypomnę, że w rywalizacji panów dalej gra Hubert Hurkacz. Wieczorem w meczu o ćwierćfinał zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. I na koniec jeszcze ciekawostka z Anglii. Synowie Albionu zmierzą się dziś towarzysko z Belgią i zagrają w koszulkach bez nazwisk. W ten sposób tamtejsza federacja piłkarska chce zwrócić uwagę na problem demencji, która najczęściej dotyka starsze osoby. Celem akcji jest promowanie wcześniejszej diagnozy, która może poprawić się jakość życia osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Jutro w całym kraju słonecznie, ale wietrznie. Wiatr umiarkowany, dość silny i porywisty, na Pogórzu do 80, w górach do 130 km na godzinę. Jutro od 11 stopni nad samym morzem, w centrum 16 do 19 na południu. Dziś wieczorem, no, mecz Walia Polska, klucz do awansu na Euro. Wy już tam w sporcie wiecie i jaki tam wynik? Strzelić o jednego gola więcej od rywali, to jest klucz. I to, co słyszeliśmy od trenera, trzymać jak najdalej od pola karnego naszego i od bramki. Ale co, Walijczycy słabi są w takich kopnięciach? No właśnie, problem w tym, że Walijczycy daleko kopią i szybko biegają. Ach, czyli w ich wykonaniu laga na lewego. Nie mają co prawda lewego, ale... Musimy uważać. Ale też trzeba uważać. No dobrze, to taki trening, rozbieg przed Euro, przed tym, co nasza reprezentacja zrobi na Euro, tak? Zrobi? To co zawsze? Nadzieje? Wiem, że kibice mają inną wersję zdarzeń i już trenują. Tak podsłuchujemy, co tam się dzieje w Cardiff. Poprosiliśmy taką nie za dużą grupkę, by nam pokazali, co dadzą z siebie. A co dadzą piłkarze, to się dowiemy. Miejmy nadzieję, że nie będą żałowali, że tam pojechali, tym bardziej, że u nas piękna pogoda. Dobre, dobre. Za 24 minuty szansa. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you. 20 minut pozostało do godziny 16 i przedwczoraj nad ranem rosyjska rakieta skierowana na Ukrainę wleciała nad polskie terytorium. Była w nim przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu obiekt był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne. W naszym studiu dr Bruno Surdel z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witam serdecznie. Witam państwa. Panie doktorze, Polska domaga się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień w związku z tym kolejnym już naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Wczoraj ambasador Rosji w Polsce, Siergiej Andriejew, nie przybył na wezwanie do polskiego MSZ. Nota dyplomatyczna z żądaniem wyjaśnienia sprawy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zostanie przekazana rosyjskiemu MSZ inną drogą. To przekazał rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ambasador zlekceważył wezwanie do MSZ-u. Jak rozumieć ten wczorajszy gest ambasadora? Proszę państwa i panie redaktorze, ja się w ogóle temu nie dziwię. No, trudno oczekiwać od Rosji, szczególnie w obecnej sytuacji przestrzegania norm prawa międzynarodowego i stosunków dyplomatycznych zawartych między innymi w konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych 1961 roku, ale kwestia tego pojawienia się wynika także ze zwyczajów i układów bilateralnych, jeśli chodzi o stosunki dyplomatyczne. Tutaj jest to, bym powiedział, to musiało wypłynąć z Kremla, tak? To polecenie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, może od Sergeja Ławrowa. No właśnie, tak? Wielu obserwatorów czy ekspertów zastanawiało się, czy mogła to być samodzielna decyzja Andriejewa, ale pewnie musiała być konsultowana z Kremlem. Ja myślę, że w Rosji takie rzeczy są konsultowane i nie są podejmowane takie decyzje przez jedną osobę. Jednoosobowo. Tak, tak. Znaczy może jeśli jednoosobowo, to wiemy, kogo mamy na myśli. A dokładnie wiemy kogo. No ale wie pan, to jest taka sprawa, że to jest nie tylko kwestia stosunków dyplomatycznych, ale całej sprawy jest to, bym powiedział, wyraz pogardy okazanej wobec naszego kraju, ale także NATO, ale szczególnie naszego kraju. Tutaj też się wcale nie dziwię, gdyż trudno się dziwić po tym, co po tych dwóch latach. I nawet to nie jest specjalny wybieg ambasadora Rosji, pana Siergieja Andriejewa. Mhm. Jakaś taki, że nie chce się wypowiadać na ten temat. Znaczy, że czekał na dowody, bo z poprzednich incydentów mówi, że nie ma dowodu, odpowiedzi polskich kolegów rozumiał. Dowodów nie będzie. Uznałem, że w tej sytuacji spotkanie będzie bezprzedmiotowe. Odrzuciłem zaproszenie. No, powiem prowokacyjnie. No, to spotkanie, czy ono miało sens? Ono miało sens pod względem formalnym, dyplomatycznym, że został wezwany. Bo tak należało się zachować. To nie było zaproszenie. On został wezwany, on nie był za granicą, był w Polsce, był w Warszawie. Więc powinien był się pojawić. Natomiast jest inna kwestia, co by z tego wynikło. No przekazano by tę notę protestacyjną. On by powiedział oczywiście to, co zawsze mówi, czyli taki, jego pozycja jest bardzo taka, bym powiedział, obronna i nieraz, no tak powiedzmy sobie, agresywna. I tyle. Nic więcej bym nie oczekiwał i trudno cokolwiek oczekiwać. Bym powiedział coś innego, że jakby się powinna teraz Polska zachować? Ja pozwolę sobie powiedzieć, że też ku temu nie mam, że tak powiem, nie mam prerogatyw, ale powiem tak, że tyle razy już pan ambasador Andriejew wykazywał swoją arogancję wobec naszego kraju, że wydaje mi się, że należy się zastanowić, przynajmniej zastanowić po raz kolejny zresztą, nad kwestią uznania go za personę non grata. Zobaczcie, czy Polska mogłaby zażądać wyjazdu ambasadora z naszego kraju, wydalenia go? Ja myślę, że tak, z tym, że tutaj nie bądźmy w gorącej wodzie kąpani i zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy bardziej zależy nam na obecności polskiego ambasadora w Moskwie, czy na usunięciu rosyjskiego ambasadora z Warszawy? To więc właśnie, jakie to skutki może mieć za sobą, prawda? To jest do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie do mnie. Podobnie jak kwestia tego, czy powinniśmy zestrzelić tę rakietę, czy nie. To już jest pytanie raczej do NATO. No do tak. NATO, bardziej nawet niż do dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Także kwestia uznania ambasadora za persona non grata, byłyby retorsje. No właśnie o te stosunki chciałem pana zapytać jako eksperta, jakby to rzutowało. I tak są usztuplone i tak są te ambasady, jeśli chodzi o Polskę i Rosję. I to jest pytanie, czy nam na tym zależy. No, do tej pory tłumaczono, że nie uznano. No, były takie incydenty już, że dlatego nie uznaje się pana Andrzejewa za persona non grata, że przynajmniej można go wezwać, zbesztać, wręczyć mu notę protestacyjną. Ale teraz już ten argument, nie ma tego argumentu, bo nie przychodzi. Nie przyszedł. I tak. Myślę, że to celowo prowokacja. Zresztą pytanie, no, co mu za to grozi, to w ogóle śmiesznie mówić, że coś mu za to grozi, tak? To jest to wyraz po prostu pogardy, jak co sądzi o Polsce, co sądzi o nas, on osobiście i co sądzi Kreml, tak? Natomiast jedyne, co tu jest sensowne, jakaś odpowiedź, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, co sądzi, czy co się nam bardziej obłaca, tak powiedziałem. Czy go wydalić i także wydalą ambasadora polskiego, czy lepiej, że ambasador polski będzie w Moskwie. Ale z drugiej strony, jeżeli nie zestrzeliliśmy, no to jest kwestia jakby nie moja, ja się nad, nie jestem kompetentny, tylko kompetentnie wiadomo, że nasi wspaniali tutaj dowódcy, nasze wspaniałe wojsko i NATO, tak, i NATO, bo to musi być decyzja wspólna, tak, tu wspomniał minister spraw zagranicznych. Tak, wczoraj też pan, to podkreślał generał Wiesław Kukuła również. Tak, ale pan Landsbergis, to wspólna decyzja i to, co powiedział pan minister spraw zagranicznych Litwy Landsbergis, no raz, dwa razy można jakoś sobie z tym poradzić, ale jak będzie trzeci raz, pytanie co? No i to już zobaczymy, myślę, że kwestia eskalacji, no już darujmy sobie te wszystkie obawy przed eskalacjami obecnie. Rosja uznaje jedyny język na świecie i nie jest to język rosyjski, tylko język siły. I Rosja uznaje tylko postawy tak twarde i postawy, które ukazują, że my mamy jakąś siłę, nie jesteśmy tchórzami. Mhm. Jeżeli widzą, że jesteśmy tchórzami, no to będą nas w taki sposób odpowiednio traktować i wcale się nie dziwię. I też być może testować, bo o to chciałem też zapytać, czy może no ten jeden incydent, ale jest częścią większej całości, czy to jest taka próba testów? Rosjanie w ten sposób testują nasze czy natowskie systemy obrony przeciwlotniczej? Abym powiedział, że nie tyle system obrony przeciwlotniczej, tylko czekają, kiedy w końcu zestrzelimy coś. Tak. Na ten pretekst, na odpowiedź tak, tego pretekstu. Tak, kiedy w końcu coś na to zestrzeli, raczej tu zwracają pewnie na to uwagę, tak? Ale tutaj trajektoria lotu była znana, co nie jest żadnym usprawiedliwieniem nie zestrzelenia. Ja przypomnę tutaj, co prawda nie jest to kwestia, no to jest inna sprawa, tak, ale powiem o tym. Ja byłem sam 5 lat w Turcji, akurat wtedy, kiedy Turcy zestrzelili, chociaż tylko zestrzelili samolot rosyjski wojskowo, chociaż tylko chwileczkę był na terytorium Turcji, tak? I nie wahali się tego uczynić. Ale jak mówię, ja tutaj nie mam pełnej wiedzy, nie mnie decydować. Są ludzie kompetentni, którzy o tym decydowali, zapewne mają rację. Z tym, że następnym razem no, trzeba już pewnie poważnie pomyśleć, że, no nie, że jeżeli będziemy w taki sposób ignorować postępowanie rosyjskie i ich prowokacje, no to te prowokacje będą się tylko zwiększać i nasilać. No i pytanie, co dalej, tak? Do czego może to doprowadzić? Bo to taka próba nerwów, próba, może nie sił, no ale próba nerwów. No tu akurat minister, szef MSZ Litwy, Landsbergis, mówił, że jednak należałoby zestrzelić taką rakietę, pocisk lecący ze strony Rosji, który to wlatuje w przestrzeń natowską. Może powinniśmy wsłuchać się w głos sąsiadów? O tym decydować NATO i dowództwu wojska polskiego, ale jak powiedziałem i chciałem wskazać na przypadek turecki i ten turecki przypadek był bardzo skuteczny wobec Rosjan, gdyż oni nie wahali się ani jednej sekundy. Tylko po prostu zestrzeli nie na kiedy samolot. A gdybyśmy chcieli szerzej na to spojrzeć, no oczywiście tu można by się zastanowić też po zamachu pod Moskwą, czy Putin kompletnie się pogubił, może popełnił błąd, zignorował zagrożenie ze strony ekstremistów państwa islamskiego, ale przecież my też w pewien sposób, my jako świat zachodni, przespaliśmy tę obecność Rosji w Afryce choćby. Jeśli chodzi o Afrykę, ja byłem rok w Nigerii i tu muszę powiedzieć jedną rzecz, że najpierw jedno zdanie. Afryka, szczególnie Afryka subsaharyjska, zupełnie inaczej traktuje Rosję niż my traktujemy. Niech nam się nie wydaje, że tak w taki sposób jak my. Dla nich Rosja nie jest zagrożeniem, dla nich Rosja nie jest państwem postkolonialnym, ale jest to Zachód, tak? no nie Polska, wiadomo. Mhm. I oni zupełnie inaczej to pojmują, dlatego operowanie Rosjan, czy to grupy Wagnera, czy innych sił nieformalnych, bądź bardziej lub mniej formalnych rosyjskich w Afryce jest łatwiejsze niż w innych regionach świata. No to już nie mówię o Bliskim Wschodzie, prawda? Bo to jasno tak, państwo islamskie może się kojarzyć. Tak, ale... tak, też była współpraca w czasach sowieckich, mhm. ale to, tam jeśli chodzi o Afrykę, to jest wyraźny kontekst, wyraźnie podkreślany w propagandzie rosyjskiej i w mediach rosyjskich, w językach lokalnych, czy to francuskim, czy nawet jeszcze portugalskim, tak, czy Russia Today, tam mnóstwo innych portali w miejscowych językach. Neokolonializm. Ale ja powiem, neokolonializm, jak ja byłem w Afryce rok w Nigerii, no, to jest, oni mówią ciągle o neokolonializmie. Także Rosja ma tam łatwiej, ale powiedzmy, co Rosja może zrobić? Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to oczywiście prowokować chaos i niechęć do Zachodu, co nie jest wcale trudno. Druga sprawa, powodować to, że wpływy Zachodu będą wycofywane z Afryki, tak, co się dzieje, Mali, Czad, wiadomo, tak. Kolejna sprawa, no, kwestia taka, że te grupy paramilitarne, najemnicy, tak, od Wagnerowcy i inni, obecni tam od środkowej całej Afryce i Afryce Zachodniej, od Mali poprzez inne tam terytoria. No i kwestia, także kwestia surowców. Surowców, tak? Uran chociażby. No wiemy, no Francja i korzysta tak 63% do 69% czasami to jest energia elektryczna produkowana we Francji, to wiadomo z atomu, tak? z elektrowni opartych o technologię nuklearną. I do niedawna, teraz już nie tak, ale do niedawna sprowadzono właśnie z Afryki subsaharyjskiej. Mm-hmm. No, Rosjanie wiedzą, co robią. No właśnie, a co planuje Putin? Czego możemy się spodziewać? Im więcej chaosu, tym mm-hmm. więcej korzyści osiąga Putin, tak? Tym więcej korzyści osiąga Putin. Ale oni działają tam, gdzie wiedzą, że jeśli chodzi o świat, gdzie wiedzą, że są postrzegani neutralnie, a czasami nawet pozytywnie, gdzie jest ten kontekst niechęci wobec Zachodu. I tam Afryka jak najbardziej. Wykorzystują swoje wpływy, tak, prawda? Tak, tak, tak. No spójrzmy na Indie, no to dziesiątki lat współpracy ze Związkiem Sowieckim, broń, atom i tak dalej, ale już, no Indie już troszeczkę tak się wycofują, jeśli chodzi o tę ropę, tak. No tutaj, jeśli chodzi o te surowce konwencjonalne, to te ataki na rosyjskie rafinerie przynoszą efekt. Rosja traci moce produkcyjne. Myśli o tym ataku ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie. Tak, to się ocenia na około 7% nawet już. Tak, tak? Niecałe 5 milionów ton ropy. Tak, i że nawet Stany Zjednoczone zaczynają upominać, bo wiadomo, jest kampania wyborcza, wzrastają ceny ropy. A nie jest to korzystne dla prezydenta Bidena, jak zresztą, no ja powiem tak, w jakim kontekście nie jest to korzystne. Duża część, no powiedziałbym, że większość republikanów, no wiadomo, ci szczególnie, którzy są związani z Trumpem, ale także duża część demokratów, no już tak niezbyt chętnie patrzy na to, szczególnie w roku wyborczym, że będą wydawane ogromne pieniądze na wsparcie Ukrainy, która na dodatek może działać pośrednio, jak to mogą rozumieć, na niekorzyść Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o tę ropę, tak? Mm-hmm. Także to jest wszystko, ma aspekt wyborczy, bym powiedział. Należy traktować w kategoriach wyborczych, a nie faktycznych. Jak Rosjanie mogą wpłynąć, bo pamiętamy na wybory w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump wielokrotnie podbijał ten bębenek. Tak, tak. No wiadomo, że teraz należy oczekiwać, tak wszędzie, i jakieś ingerencji, nie jakieś, ale konkretnej ingerencji mhm. rosyjskiej, nie tylko rosyjskiej, tak? Mi się wydaje, że Chiny są też żywotnie zainteresowane mhm. w tych sprawach, tak, kto będzie, kto gdzie wygra. To jest rok wyborczy. Ogromna liczba krajów uczestniczy w wyborach. Myśli pan, że spokojne czasy przed nami w tych stosunkach między no, tymi największymi graczami światowymi? No pan raczy żartować. Bym powiedział, to jest ponieważ takie przekleństwo chińskie, obejrzył w ciekawych czasach, to mamy ciekawe czasy, ale w tym sensie właśnie chińskim takim, tak? Tak, takiego, tak. Jakiegoś takiego przekleństwa. No to... Ja powiem tak, że tak metafizycznie to ujmę zupełnie. Jak pan redaktor pamięta, nikt się nie spodziewał